إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجدل سوات توفيق برمبي عز وجل جسون درس توحيد بني أمل جسون تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي يواسو بروم تيري بي ميغدون ليرال كوز برينسيبال حكمة بماغ بوري بيغا خمني موتخ سنو بروم تبارك وتعالى بند جيني أغنيت برم تيربيني فهو لم يخلقهم لأجل أن ينفعوه أو يضروه أو يعتز بهم من ذلة أو يتكثر بهم من قلة، لأنه غني عن العالمين، وما خلقهم لحاجة إليهم، ما خلقهم لأجل أن يرزقوه أو يكتسبوا له الأموال. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من المنبرم بتبارك وتعالى بندلين مانام نتي أجني نجر نيوم نجرينكو ولا نيولاركو wala bok ngir muy deugerlo ci ñom wala di katano ci ñom wala muy wetteli ko ci ñom dedet mom borom bi tabaarak wa ta'ala aji womal wul ism defi inna allaha la ghaniyyun hamid mune bindulen ngir aajo go xamni daf ko am ci ñom bindulen ngir ñom ñukoy wërsegal wala ñukoy fagul alal mune sunu borom ne ma uridu minhum min rizqin soxlawuma ci ñom wërsek wama uridu ay yut'imun soxlawuma ci ñom ñu leel ma ñam inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin mune allah mom moy ki nga xamanteni ni moy ar-razzaq wursaga kon bi ki nga xamanteni ni moy wursagal jami borom katan bu deugar bi kon wursak jam ya ñong koy yaakar ci mom ak njariñ jam ya ñong koy yaakar ci ñom ci mom mom borom bi tabaarak wa ta'ala kon kay ndeke jami ñoo am aajo ci seen borom waye sen borom amul ben yon aajo ci ñom mune fa Allahu laysa bihajatin ilal khalq mom borom bi tabaarak wa ta'ala amut aajo ci minde fi innama khalaqal jinna wal ins li shay'in wahidin faqat dafa bind jinne yi ak nit ñi ngir ben bir kep te bir mom moy wa huwa ay ya'buduhu té moy ñu jaamuko jaamu go xamni duñ ko wutal ndend duñ ko wutal morom duñ ko wutal bokalé mune wa huwa laysa bihajatin ila ibadatihim té mom sax nekkut ko xamni da aajo jaamu goge nga xamni mbinde fi lañ ko koy jaamu mune waye wa innama humul muhtajuna ilayha waye ñom minde fi ñom ño am ci jaamu gañuy jaamu seen borom ño ca am yitte ño ca am aajo li annahum ida abadu llaha akramahum wa adkhalahum aljanna ndax ñoom kat su fekkee jaamu nañ yàlla sunu borom teral leen ca jaamu ga dugal leen aljanna comme ni mu rotee ci hadisu muaz ca sahihayn hadis boobee nga xam ne dafay leeral aqu borom bi tabaraka wa taala ci jaami ak aqu jaami ci borom bi tabaraka wa taala fa sunu yonante alayhi salaatu wasalaam laajee muaz ne ko ndax xam nga aqu borom bi tabaraka wa taala ci jaami ak aqu jaami ci seen borom muaz delloo ko laaj bi ne ko allahu wa rasuluhu aalam loolu de yàlla moo ko xam ak yonante mii nga xam ni mi ngi ma koy laaj sunu yonante alayhi salaatu wasalaam daal di ko koy leeral ne ko aqu sunu borom ci jaami mooy jaami jaamu ko te bañ ko bokkaaleeg dara ñoom nag seen aq ci seen borom mooy sunu borom defal leen ngeneel goo xam ni ci mbaaxam moom borom bi tabaraka wa taala du mbugal ki nga xam ni jaamu na ko te bokkaale wu ko kon loolu hadis boobu dafay wone ne kon jaamu gi ñuy jaamu sunu borom jalla wa ala jaamu googu ñun ñoo ci am intérêt ñun ñoo ci am aajo mu ne kon suñ jaamoo seen borom mu teral leen dugal leen aljanna mu ne fa maslahatu libada rajiatun ilayhim kon intérêt gi nekk ci jaamu yàlla mi ngi delluwaat ci ñun ñun ñi ñoo ci aajo mu ne wa madaratu lmasiya aidatun ilayhim lor bi nekk ci mooy borom bi tabaraka wa taala ci ñun lay dellu ñun daal ñooy ñi nga xam ni suñ jaamoo seen borom jële ci njëriñ suñ ko ñàkkoo jaamu jële ci lor mu ne amma allahu jalla wa ala laa tadurruhu taatu lmutiya wala masiyatu lasi mu ne waaye borom bi tabaraka wa taala moom du ko lor topp gi nga xam ni aji topp ma ngi koy topp wala boog mooy ga nga xam ni aji mooy ma ngi ko koy mooy ma ngoog mu ne qaala allahu aza wa jal in takfuru antum wa man fi l ardi jamiian fa inna allaha la ganiyun xamid mu ne sunu borom nee na bu ngeen weddee yéen ak ñi nekk ci suuf ñëpp xam leen ni seen borom de aji woomal la aji sant la kon moom nekk na koo xamante ni nii dépendrul ci yéen yéen ñëpp bu ngeen ko weddi woon du wàññi ci nguuram dara yéen ñëpp bu ngeen ko gëmee yokkut ci nguuram dara yéen daal yéen jaami yéen a aajo woo seen borom antumul fuqaraa'u ila allahi wa allahu lganiy yéen daal yéen jaami yéenay woy ñàkk yi nga xam ni da ngeen a ñàkk am aajo jëm ci seen borom waaye seen borom mooy ki nga xam ni mooy aji woomal ji mu ne wallahu laa tadurruhu masiyatu lasi wala tanfauhu taatu lmutiya mu ne sunu borom tabaraka wa taala moom daal mooy ki nga xamante ni nii du ko lor mooy gi nga xamante ni nii aji mooy ji mi ngi ko koy mooy lorul sunu borom kii mooy yàlla lorul sunu borom de ki wedd yàlla lorul sunu borom boppam lay lor kii bokkaale lorul sunu borom boppam lay lor ki weddi diina lorul sunu borom boppam lay lor wala tanfauhu taatu lmuti sunu borom mooy ki nga xam ni nekkut di ko jëriñ topp gi nga xamante ni nii aji topp ji ma ngi koy topp maanaam kii jaamu borom bi tabaraka wa taala bu mu yaakaar ne jaamu googu muy jaamu boroomam loolee luy jëriñ boroomam la boroomam da caa am intérêt déedéet moom moomu di jaam bi moo ci am intérêt moo ci yaakaar di ci ragal ma ngoog moo ci yaakaar di ci ragal mu ne kon wa innama hada raajicun ila alxalq anfusahum mu ne kon loolee anfusihim day delu wat benefice bak maslaha bak intereba ma ngay delu ci mbinde fi ñom ci sen bop in ata'uhu intafa'u wa in asawhu tadarraru bi ma'siyati mune suñ ko topé ah ñu dal li jeriñu dal li bénéficerou waye buñ ko moré moyé ah ñom ñoy lor ci moy gogé kon jambi suñ topé sen borom jalla wa ala ku ci am bénéfice ñom rek ñoo ci jeriñ buñ moyé borom bi tabaarak wa ta'ala ku ci lor ñom jambi ñoo ci lor kon ndekete jambi liko jik moy mu jaamu boromam ndax kat mom mo am lum ci gagner tayit mo am lum ci ñak waye boromam mom aji womal la wulis minde fi bu ko defé kon mbokk yi ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.